Polska dziewczyna wychodzi obronną ręką. Jeszcze jeden mocny numer. Społeczny komentarz Preacher Man. Up your chest, I go on like you're not sinner. Me know me see your face and not the cleaner. And you is a predator with little girls spread out in your beamer. You say you a believer. I knock up in the office with that sister. Me see say you a roll with prime minister. And you come a criticize some other guys like for your heart they cleaner. You miss a preacher. Me hear you but no rape a man and bleacher. But you never but no pedophilia. I know a 12-year-old is pregnant and you claim say you're no feature. My sister you did eager. I know you did your church about for Jesus. The people them when no one ever speak up. Remember say you up yourself for being prepared for judgment with your leader. Reach you. None of them are evil. Mr. Preacher Man, disguise yourself with fallen religion. You're the demon that you speak about in your congregation. You're a sleazy man, not even underneath my feet, a man. You're responsible for spiritual misinformation. Tell you a beautiful man, spin off your mouth like a ceiling fan. Laugh and a one like comedian, only care about the money where grease your pan. Rebel him for defeat your plan, petty castle I'm Arabian. You feel like up in a cage, me dan. Enough of them not gonna play me song. My bun no man down with the near the complaints and say a lie. Wonder if I choose she get the burger, soda and the fries. Love likes, sell you like a picnic for your Sprites. And I go on like, so you never did a sign. Reach you. Hold them accountable for the words that they say. Hold them accountable for the way that they behave. Cause when they come for me, I know that I'll be brave. Said I'm a soldier of righteousness every day. Jest gorący, letni, festiwalowy sezon i właściwie co tydzień coś ciekawego się dzieje. Wszystkich tych, którzy nie wybierają się do Czaplinka na Poland Rock Festival, między innymi by zobaczyć tam Spira w piątek, zapraszam w południowo-zachodni rożek Polski do wspaniałego Zgorzelca na siódmą edycję wyjątkowej imprezy zatytułowanej Sound System Street Festival. Jest to impreza o unikatowym w Polsce formacie, gdzie zamyka się około kilometrowy odcinek głównej ulicy w mieście, na Starówce, na wybrzeżu Nyskim, Nysy Łużyckiej, która oddziela Polskę od Niemiec, od pięknego Görlitz, gdzie piękna, ogromna Starówka. I na tym odcinku ulicy rozstawiają się sound systemowe sceny, by nawalać piękną muzykę, pozytywne wibracje do północy od 17. Ta formuła świetnie się sprawdza. Wstęp jest darmowy, przychodzą przedstawiciele wszystkich pokoleń, wszystkich narodów i wszyscy pląsają razem z uśmiechem na twarzy. W tym roku 5 scen. Wystąpią chińska ambasada Sound System, Kosmos Mega Sound System, Roots Revival Sound System, Papruta Org Sound System, Joint Venture Sound System, DJ Influx ze Stanów i Irlandii, przybyli z Czech Pure Energy Sound System, Senor, Bualanga, Lux Stepa, Ultimus Inter Pares, DJ Siwy, Nebisin i Jose Popita. Moi drodzy, 5 scen, będzie się naprawdę dużo działo. A potem jeszcze after party po niemieckiej stronie, bo gdy jedni budują mury i promują niechęć, ksenofobię do ludzi innych ras czy innych kultur, my promujemy w Zgorzelcu jedność, wbrew temu, co obecnie na granicach się dzieje. 7. edycja festiwalu w Zgorzelcu i muzyka gościa. Przybywa Mexican Stepper, producent dubowy z Meksyku. Wszyscy na niego czekają. Bardzo jestem zaintrygowany jego setem. I Serrano rozpoczął ten projekt w 2012 roku i od tamtej pory jego misja, aby ponieść w świat meksykański dub, nigdy się nie skończyła. Odwiedził 21 krajów, teraz wpada do Zgorzelca i pisze o sobie, że styl meksykańskiego stepera jest jak samo życie w Ameryce Łacińskiej. Mieszanka kolorów i smaków z pikantnym akcentem. Mexican Stepper wystąpi na sound systemie Roots Revival, a ja mam dla was jedną z ostatnich jego produkcji. Latino American Style razem z wokalistką z Kolumbii Lidią Aguas. Okay. dub prosto z Meksyku, bo Mexican Stepper zbliża się w nasze rejony i następnego dnia po festiwalu w Zgorzelcu w Pradze, we wspaniałym klubie Lucerna w centrum miasta, gdzie kontakt z artystą jest na wyciągnięcie ręki. Bardzo lubię z tego powodu ten klub. Tam wystąpi Burning Spear w ramach swojego podboju Europy tego lata. A Burning Spear, Winston Rodney, to oczywiście jedna z największych legend źródłowego jamajskiego roots reggae. Urodzony w 1945 roku w St. Anne's Bay na Jamajce, jego kariera rozpoczęła się jeszcze w latach 60. w Studio One, a pseudonim Burning Spear przyjął na cześć Jomo Kenyatty, pierwszego prezydenta Kenii, który był nazywany płonącą włócznią. Widziałem Spira dwa razy, raz w Polsce, w Gdyni, później w Berlinie. Opowiadałem o tym w Strefie Dread i nie mogę doczekać się tego praskiego koncertu. Trzymajcie kciuki, może uda się nagrać przynajmniej kilkuminutową rozmowę z jamajskim mistrzem. Tego nie wiem, na pewno nie mogę doczekać się tego koncertu. A oprócz tego mam dla was dwa pojedyncze bilety na praskie wydarzenie, wczesne wydarzenie. Koncert zaczyna się około godziny 19 już i chyba nie ma supportów. Dwie darmowe wejściówki dla tych, którzy odezwą się do mnie pilnie mailem na strefadred pisane razem @polskieradio.pl i napiszą kilka własnych ciekawych słów na temat Burning Spira, płonącej włóczni. Dwie pojedyncze wejściówki na praski koncert czekają. Przypominam, że w piątek Spir na Poland Rock w Czaplinku, a dodatkowo jeszcze w niedzielę koncert w Berlinie. No to posłuchajmy Burning Spira z tej płyty, na którą wielu czekało, bo po wielu latach powrócił. No Destroyer, wydany 2 lata temu i mój ulubiony kawałek o matce. Even if you're morning enough, no, now we don't stop. Everybody in a rough. People jumping, while the reggae beats rocking. When the rhythm is sweet, ain't nothing can stop you from skanking. No, people jumping, while the reggae beats rocking. When the rhythm is sweet, ain't nothing can stop you from skanking. No. Yes, we're loving this show. You can dance, you don't have to be no pro. And even if your money low, that no matter, cause you're still a glow. Cause a po-po, if you love the vibe, let me know, no. Tell me that you're fresh and I'm your polo. Polo, I'm a polo. People jumping, while the reggae beats rocking. When the rhythm is sweet, ain't nothing can stop you from skanking. No. Rocking. When the rhythm is sweet, ain't nothing can stop you from skanking. No. Jurek Kleszcz, którego serdecznie pozdrawiam, który jedzie ze mną na Spira do Pragi, przysłał mi niedawno skan materiału na temat Spira z 87 roku z pisma Non-Stop, kiedy oni z Włodkiem, którego też tu serdecznie pozdrawiam, jeździli za Spirem na brytyjskiej trasie i w końcu udało się im dorwać go gdzieś na kilka minut, poprosić o specjalny message dla Polski i on został właśnie wtedy umieszczony w Non-Stopie jako pierwsze polskie spotkanie z tym znakomitym artystą. Burning Spear w piątek na Poland Rock Festival. Patrzę, w jakim towarzystwie. Spear gra o 20, ale tego samego dnia jeszcze na przykład Agnostic Front czy Paradise Lost, a więc pełny ekumenizm tej niesamowitej imprezy. I przypominam jeszcze, że na Poland Rock dzień wcześniej, w czwartek 31 lipca, chyba pierwszy koncert na dużej scenie. Znakomici Francuzi z Babylon Circus, prawdopodobnie na pożegnalnej już swojej trasie, więc ostatnia okazja, żeby ich zobaczyć. Muszę też sprostować, że Burning Spear wskoczył nie od razu, ponieważ mój chochlik przestawił mi tu tabelki i wysłuchał słuchaliśmy Vanzo z Jamajki, młodego zawodnika, który jeszcze zachęcał do tańca na ulicy w ramach zgorzeleckiego Sound System Street Festival nowym singlem People Jumping, bo tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo dobry tytuł, który idealnie zachęca do uczestnictwa w ulicznym karnawale. No to teraz, moi drodzy, trochę muzyki z Gdańska. Ten zespół nazywa się Majestic. Ich nowa płyta dotarła do mnie niedawno. Zatytułowana jest Zacznij. dzisiaj w strefie Dread w Trójce sporo dobra. Przypominam, do zdobycia są dwie pojedyncze wejściówki na koncert Burning Spear w klubie Lucerna w najbliższą sobotę w Pradze, czeskiej Pradze, a do tej puli dołączają dwa egzemplarze kompaktu Majestic. Słuchaliśmy przed chwileczką jednego z utworów tej gorącej płyty wydanej przez Zima Records. Pokaż mi, kim jesteś. Ten utwór ma również teledysk do zobaczenia na YouTube. Zespół Majestic pochodzi z Gdańska. Nie piszą o sobie od kiedy istnieją. Dosyć enigmatyczne informacje, ale trochę już istnieją i to nie jest ich pierwsza płyta. Łączą rocka z reggae, tak jak słyszeliście. Za moment usłyszycie jeszcze, jak grają ska. Artur Wolaniecki, Marcin Dzięciolewski, Adam Włodarczyk, Bartek Żółtowski i Michał Landowski. Niekoniecznie tacy stricte reggae, poszukują, łączą style. Czasem wychodzi to lepiej, a czasem gorzej, ale kawałek Szelki naprawdę ujął mnie swoim świetnym ska tekstem. Kto chce płytę Majestic, niech pisze. Czasami Szelki zluzować potrzeba, żeby nie udusić się. Całkiem poważny nie pójdziesz do nieba, jak wtedy rozpoznasz je. Czasami Szelki zluzować potrzeba, żeby nie udusić się. Całkiem poważny nie pójdziesz do nieba, jak wtedy rozpoznasz je. Ciężko się żyje, pensja niewielka, a państwo to złodziej. Kogo co boli i kto cierpi bardziej? Konkurs na męczennika roku trwa co dzień. Czasami Szelki zluzować potrzeba, żeby nie udusić się. Całkiem poważny nie pójdziesz do nieba, jak wtedy rozpoznasz je. Czasami Szelki zluzować potrzeba, żeby nie udusić się. Całkiem poważny nie pójdziesz do nieba, jak wtedy rozpoznasz je. Ja już dawno nie miałem na sobie szelek, ale tak wspominając dzieciństwo, to kiedy rzeczywiście luzowało się te szelki, to był taki moment, kiedy człowiek oddychał głębiej. I pozytywny message od grupy Majestic z Gdańska. Przypominam, dwa egzemplarze ich płyty wydanej teraz przez Zima Records są do wychwycenia. Nie trzeba nic zrobić, tylko trzeba przysłać imię, nazwisko, adres. strefa dread@polskieradio.pl. Podpowiadam, kontakt kontakt ze mną. Teraz wracamy do gorącej muzyki z zagranicy. Spotkanie Isa z Jamajki, Little Lion Sound ze Szwajcarii i Groove Wax chyba z Francji. Kolejny i nie ostatni, jak widzę, jeszcze dzisiaj kawałek promowany przez wytwórnię Evidence Music. Big and Bad. Roll on, J. Bad man, ancestor. Hey, tell them, say we're big. Tell them, say we're bad. Tell them, say we're big. Tell them, say we're large. Tell them, say we're big. Tell them, say we're bad. Tell them, say we're big. Tell them, say we're large. Tell them, say we're big. Tell them, say we're bad. Tell them, say we're big. Tell them, say we're large. Tell them, say we're big. Tell them, say we're bad. Tell them, say we're big. Tell them say party up in nice from me day up in the land. You know me love for you, the shorty day I want. See me in a mega body, no give man whoopin up in land. Me catch me filter, neat, what you rock on me, I want. In a bad three piece, suit me buy in a Milan. Me pan no super cat on me, I did that. Give them the prenin' and them prenin' and them prenin' and them ass so be bad. Drive on the beat, I straight for the beat, yeah, we no take no pause. Lyrics in a overdrive, we pressing gas very hard. Tell the driver, say no stop, no not all. Off big talk, say a them a run down. When me check it out, the whole of them a punk round. Me have the world, it's a real when they not the touchdown. See them drop off a farm, now they cannot be found. Give them a minute from the beat and see if them not go drunk. Tell them so we're big, tell them so we're bad. Tell them so we're big, tell them so we're large. Tell them so we're big, tell them so we're bad. Tell them so we're big, tell them so we're large. Tell them so we're big, tell them so we're bad. Tell them so we're big. Tell them so we're large. Tell them so we're big. Tell them so we're large. Tell them so we're big. Tell them so we're big like the sound system culture in 1991. When King of Jesus Super D a mash up in a every land. Danny Dredd a pay look how the people dem a want. Party start from 6 o'clock and going straight back till he done. Big tune it a play, massive shout it away. And the vibe where you feel light up as play. The way the reggae music sway got me skanking hard and me nah skip a bit. Tell them so we're lock, Flatbush, Oak Queens, Jamaica. Walk up the street from jungle to Rima. Kingston tree, tell them give with the paper. Never ask when me do them a favor. For me one know who they want be the. Tell them say he's a no shoot and be. Never. Hola, tell them so we're big. Tell them so we're bad. Tell them so we're big. Tell them so we're large. Tell them so we're big. Tell them so we're bad. Tell them so we're big. Tell them so we're large. Tell them so we're big. Tell them so we're bad. Tell them so we're big. Tell them so we're large. Tell them so we're big. Tell them so we're large. Tell them so we're big. What about our sister? Rockin' it to come on the steady. Roll on, Dre. Czerpiące z tradycji współczesne klubowe brzmienia, tak chyba można śmiało powiedzieć o dorobku takich artystów jak Little Lion Sound i Groove Wax. A Isa bardzo dobrze leży w uchu tych europejskich producentów, którzy wyszukują oczywiście na Jamajce ciekawe, młode talenty i zapraszają je do współpracy. Teraz pozostajemy jeszcze w kręgu współczesnych wizjonerskich brzmień Evidence Music. Nastąpił chyba jakiś bardzo poważny transfer, ponieważ ten label promuje francuską grupę L'Interloop, która wcześniej działała w ramach zupełnie innego labelu X-Ray. L'Interloop to wspaniała mieszanka reggae i hip-hopu z elementami filmowymi. Projekt prowadzony przez Sir Jamesa i Kinga Johnego, bardzo tajemniczych figurantów tajemniczego kolektywu L'Interloop, który pojawił się w 2019 roku w Ostródzie i udawał starszych panów w maskach, rękawiczkach, kapelusikach i garniturach. I oto Lentelup zapowiada nowy album. Oto pierwsza jaskółka z tej płyty, zaskakująca, ponieważ zapowiada otwartość tego dotychczas hip-hopowo, drum'n'bassowo, dżunglowo, regowego projektu, nową orbitę na world music. Kawałek nazywa się Rocksteady, śpiewa go znakomity angielski głos Joe York, ale usłyszycie tu również korę pochodzącą z Afryki Zachodniej, czego jeszcze wcześniej nie było. Rocksteady, późną nocną porą w Trójce. Rocksteady, nowa propozycja. Kiedyś, pamiętam, dochodziło do wieloletnich wojen pomiędzy Francją a Anglią, więc bardzo cieszą mnie takie przykłady pokojowej współpracy pomiędzy zawodnikami po dwóch stronach kanału La Manche, czy jak w Anglii mówią, kanału angielskiego. Elastica Dub przenosi nas teraz do Włoch. To nowy singiel ciekawego włoskiego producenta, który prezentuje tu bardzo ciekawe dźwięki na pograniczu dubu, muzyki nastrojowej, klubowej, a w dodatku zaprosił do nawijania Gabriel Blue, który też prezentuje się całkiem ciekawie. Never Falter. Posłuchajcie. I'm going bullseye. King James, we free ourselves from sorrow. In our dawn, the future hard to follow. Love will guide us on tomorrow. Policja i złodzieje to jedna banda, śpiewał kiedyś Robert Brylewski na koncertach Izraela. Zainspirowany przemocą i napięciami politycznymi w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne na Jamajce w 1976 roku, kawałek Police and Thieves opowiada historię narastającej przemocy i nieufności pomiędzy organami ścigania a społeczeństwem, szczególnie w Kingston. Po wydaniu tej piosenki stała się ona wielkim hitem na wyspie. Opowiadała o współczesności tamtych czasów. Jednocześnie ten kawałek znalazł wielki oddźwięk w społeczności karaibskiej Wielkiej Brytanii, bo tam lato 1976 roku było wyjątkowo gorące, a na Notting Hill Carnival w Londynie dochodziło do potężnych starć z policją, więc Police and Thieves rozbrzmiewał na ulicach również Londynu i stał się hymnem uciśnionych i zapomnianych. Sięgnęli po niego Joe Strummer i Paul Simonon z grupy The Clash i ich wersja w stylu punk i reggae znalazła się na debiutanckim albumie tej kultowej punkowej formacji. 10 lat później, a właściwie 11 lat później, do tej piosenki sięgnął mistrz jamajskiej muzyki cyfrowej Prince King Jammy, który stworzył zupełnie nową wersję, która miała zachęcać do przesłania numeru kolejną generację fanów reggae. I teraz ta wersja ukazuje się po raz pierwszy na czarnym singlu wydawanym 1 sierpnia przez Greensleeves i zapowiada pełen album Juniora Marvina, nową płytę Cool Down the Heat, produkowaną właśnie przez Kinga Jammy'ego, która ukaże się już niedługo, moi drodzy, za 3 tygodnie. Posłuchajmy tej starej, nowej wersji Policji i Złodziei. Police are thieves in the street. Dzisiaj w strefie Dread dużo takiego klasycznego reggae. To chyba zainspirowany przyjechałem z Ostródy, bo okazuje się, że ta sinusoida teraz pnie się w górę i ludzi przyjeżdża coraz więcej i coraz więcej ludzi słucha takich pozytywnych wibracji i odnajduje w nich jakieś piękne treści. Bardzo z tego powodu się cieszę. I zanim jeszcze oddalę się w kierunku codziennych obowiązków, to odkrywam białą kartę historii, może nie białą dla takich hardkorowych fanów reggae, ale dla mnie białą, ponieważ ja nigdy nie spotkałem się z grupą Sons of Jah, Synowie Jah. Wokalne trio założone w Trenchtown na Jamajce w 1976 roku pod wodzą enigmatycznego Trevora Bow. Album, którego posłuchamy, Reggae Hit Showcase, a właściwie jeden utwór związany z nim, wydany został w 80 roku, ale ja ten kawałek, który pożegna nas dzisiaj, wersję disco wydłużoną, znalazłem na reedycji tej płyty na kompakcie wydanej w roku 2004 na oryginalnym winylu, zresztą teraz ponownie wydawanym. Wersji disco wydłużonych nie ma. Ale przy okazji warto wspomnieć, że grupa, choć zamieszkiwała w Wielkiej Brytanii, w Londynie, to nagrywała w Treasure Isle na Jamajce. I na płycie grają Family Barrett, Rico Rodriguez, Erchina Smith i inni. Warto po ten winyl na pewno sięgnąć, a przed wami Save the Children, Ocalić Dzieci. Sons of Jah, powraca do nas klasyka reggae z zakurzonej chyba półki, tak by trzeba było powiedzieć. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Za realizację dzisiejszej audycji odpowiadała Elżbieta Różycka. Już za chwilę Radek Nałęcz i Coś mu będzie świtać. A ja już dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Strefa Dread. Call the people call, to who can they turn? Who will prevent the fall, stop hellfire burn? Tomorrow may bring sorrow, so no matter wait for tomorrow. Yeah.